З вамі Радыё Свабода, ў студыі Юрай Бушляков. Сёння ў праграме Беларусь пасля самага крывавага тэракту. Хто вінаваты і чаму цярпяць невінаватыя? Міжнародная рэакцыя і водгук беларускага грамадства. Адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры Свабода ў Мінску. 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч сёння ў свеце. У сувязі з выбухам 11 красавіка ў менскім метро кіраўнікі краіны міжнароднай арганізацыі выказваюць спачуванне пацярпелым і ўсяму беларускаму народу. Спачуванне выказалі генеральны сакратар ААН, прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ і прадстаўнік еўракамісіі. Спачуванне выказалі таксама афіцыйныя асобы шэрагу краін, у прыватнасці Расіі, Казахстану, Украіны, Малдовы, Грузіі, Кітаю, Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Фінляндыі ды Ізраілю. У Люксембурзе, адкрываючы паседжанне Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон выступіла з наступнай заявай. Я накіравала свае спачуванні сем'ям тых, хто згубіў блізкіх альбо быў паранены ў выніку таго, што здарылася ў Беларусі. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй. Майя Кацьянчыч, прэсавы прадстаўнік Кэтрын Эштон, сказала нашаму радыё, што беларускае пытанне на сённяшняй сустрэчы ў Люксембурзе абмежавалася азнаямленнем прысутных з апошнімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, ніякага канкрэтнага рашэння, у прыватнасці па санкцыях, сёння прынята не было. Сённяшняе ранішняе паседжанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачалося з хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро. На самім паседжанні пары, аднак, прагучала жорсткая крытыка беларускіх уладаў у сувязі з палітычнымі рэпрэсіямі апошніх месяцаў. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі са студзеня 2011 году так і не палепшылася, таму не можа быць ніякага прагрэсу ў стасунках з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта заявіла дакладчык асамблеі па Беларусі Сініка Хурскайнен у справаздачы ў палітычным камітэце ПАРЕ. Беларусь трэба адхіліць ад правядзення чэмпіянату свету ў хакеі ў 2014 годзе, калі прэзідэнт Лукашэнка не вызваліць усіх палітзняволеных у краіне, многія з якіх былі арыштаваныя ў часе прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З такім заклікам звярнуўся да Міжнароднай федэрацыі хакею амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дэрбін. У лісце, які ён накіраваў кіраўніцтву федэрацыі, Дэрбін называе рэжым Лукашэнкі таталітарным жахам і гаворыць, што чэмпіянат не можа праводзіцца ў краіне, дзе за кратамі знаходзяцца людзі, якія паспрабавалі скарыстацца базавымі дэмакратычнымі свабодамі. Працягваем навіны. Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні 32 іранскіх урадоўцаў, якія паводле Брусэлю адказныя за парушэнні правоў чалавека ў Іране. Сілы НАТО ў Лібіі робяць недастаткова для ліквідацыі баявой тэхнікі і цяжкага ўзбраення войскаў Муамара Кадафі. Такое меркаванне выказалі сёння міністры замежных спраў Францыі і Вялікай Брытаніі. Японскія ўлады паднялі ўзровень небяспекі на атамнай электрастанцыі Фукусіма-1 да максімальнага 7-га ўзроўню. 7-й ўзровень прысвоіўся раней толькі аднойчы аварыі на Чарнобыльскай АЭС у 86-м годзе. Афіцыйны Токіо, аднак, зазначыў, што выкід радыяцыі ў атмасферу з Фукусімскай АЭС склаў толькі 10% ад чарнобыльскай радыяцыі. Акрамя таго, сітуацыя на японскай АЭС паступова стабілізуецца і ўзровень радыяцыі падае, заявіў сёння прэм'ер-міністр краіны Наото Кан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Генеральнай прокуратуры Беларусі сказалі пра затрыманне падазраваных у справе тэракту. У міліцыі ў аўторак склалі фотаробаты падазраваных і абяцалі да канца дня вызначыцца з характарам і магутнасцю прыстасавання, якое выбухнула ў менскім метро 11 красавіка. Пра тое, як ідзе расследаванне тэракту ў Менску, Алег Грудзіловіч. Следчая група, якая займаецца тэрактам 11 кастрычніка ў менскім метро, складаецца са следчых пракуратуры і КДБ. 12 красавіка намеснік генпракурора Андрэй Швед, які ўзначальвае следчую групу, паведаміў, што затрымалі падазраваных у здзяйсненні тэракту. Пры гэтым ён не дакладніў, што гэта за людзі і колькі іх, а таксама не паведаміў, ці яны грамадзяне Беларусі, ці замежнікі. Пётр Кісілёў з прэсавай службы прокуратуры Беларусі пералічыў свабодзе, што яшчэ зроблена следчымі. Возбуждено дело уголовное. Проведены следственные действия, осмотр места происшествия, собрали там сотни элементов всевозможных. Прибыли специалисты из России, помогают, сейчас работают. Да, гэта супярэчлівая інфармацыя пра магутнасць выбуховага прыстасавання, якое было выкарыстана невядомымі тэрарыстамі на станцыі Кастрычніцкая. Кіраўнік следчай групы Андрэй Швед кажа пра прыблізна 3 кілаграмы ў тратылавым эквіваленце. У міліцыі раней ацэньвалі магутнасць бомбы ад 5 до 7 кілаграмаў ў тратылавым эквіваленце. 12 красавіка міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў прызнаў, што магутнасць дагэтуль вызначалі прыблізна і паабяцаў да канца аўторка даць больш пэўныя адказы на пытанні, што выбухнула і з якой сілай. Можна сёння з большой долей вероятнасці утверждаць, што гэта все-таки было радыёўправляемае взрывное устройство. Таксама Анатоль Куляшоў паведаміў, што міліцыя ўжо шукае пэўных асобаў, нібыта датычных да злачынства. Нам действительно дали інфармацыю ў отношении конкретных лиц, которых они нам описали, лиц, которые вызвали у них подозрения. Поэтому на сегодняшний день у нас имеются такие фотороботы. Они сейчас размножаются и будут запущены для дальнейшей работы с целью отождествления этих лиц. Фотороботы складзены на 2 асобаў. Міністр Куляшоў не дакладніў, ці маюць асобы з фотороботаў дачыненне да тых, каго затрымалі следчыя з прокуратуры. 12 красавіка ў інтэрнэце з'явіліся паведамленні наконт здарэнняў у аўтобусах і на іншых станцыях метро. Гэтыя звесткі не пацвердзіліся. У сярэдзіне дня агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на Савет бяспекі паведаміла, што затрыманыя некалькі грамадзянаў, якія праз інтэрнэт распаўсюджвалі наўмысную дэзінфармацыю пра новыя тэракты ў Менску. Менская міліцыя ў сувязі з гэтым папярэдзіла грамадзян і медыі пра адказнасць за распаўсюд неправераных звестак. Александр Ластоўскі з менскай міліцыі сказаў свабодзе. От міліцыя паўнамочна заявляю, што впредь з падобнымі шутнікамі, которая распространяе заведама ложныя сведзення об опасности. Милиция церемониться не будет, мы их будем отлавливать, а у нас для этого есть все технические возможности, и привлекать к уголовной ответственности просто безбожно. Прадстаўнік менскай міліцыі Александр Ластоўскі. Кіраўнік КДБ Беларусі Вадзім Зайцаў агучыў у аўторак 3 версіі тэракту ў метро. Паводле Зайцава, гэтыя версіі такія: дэстабілізацыя сітуацыі, помста экстрэмісцкіх арганізацыяў і трэцяя версія — дзеянні хворага чалавека. Паводле кіраўніка КДБ, у якасці падазраванага вызначаны адзін чалавек. Гэта мужчына ўзросту да 27 гадоў, дастаткова моцнага целаскладу, рост 175-178 см, апрануты ў карычневую куртку і карычневую шапку. Ён пакуль што не затрыманы, паведаміў кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў. Таксама ён дадаў, што камітэт дзяржаўнай бяспекі не выключае версіі суудзельнікаў. Выбух у менскім метро стаў выпрабаваннем для шэрагу гарадскіх службаў, ратавальнікаў, медыкаў і транспартнікаў. Ці былі яны падрыхтаваныя да працы ў надзвычайнай сітуацыі, высвятляла Галіна Бакунчык. Выбух на станцыі Кастрычніцкай здарыўся ў вечаровую гадзіну пік, калі метро запаўняецца максімальнай колькасцю людзей. Корэспандэнтка Радыё Свабода Валянціна Аксак, якая апынулася ў цэнтры падзеяў, кажа, што здарэнне сталася нечаканасцю не толькі для пасажыраў, але і для супрацоўнікаў метрапалітэну. Ніякіх абвестак ад работнікаў метрапалітэна не было. Нішто здарылася, нішто рабіць людзям, ніякіх камандаў не паступала. Людзі самі неяк арыентаваліся, куды ісці, што рабіць, і ўжо толькі на самым выхадзе я пачула радыёабвестку, заклік той, што і рабілі людзі, выходзіць у супрацьлеглы бок. На паверхню я выбіралася прыкладна недзе паўгадзіны. А выйшаўшы на паверхню каля дома афіцэраў, я не бачыла ніводнай хуткай, і гэтыя хлопцы металіся, крычалі, выклікалі хуткую, но я не бачыла ніводнай хуткай. Я адразу пайшла да выхаду станцыі метро Купалаўская. Там таксама я ніякіх хуткіх не бачыла. На адмысловай вечаровай нарадзе Александр Лукашэнка загадаў, каб ужо раніцай метрапалітэн працаваў у звычайным рэжыме. Аднак цягам наступнага дня для пасажыраў была адчыненая толькі адна лінія метро. Вось гэта пракаментаваў галоўны інжынер службы руху метрапалітэну Георгій Ткач. Сейчас проводзіцца ремонтная работа па станцыі Октябрьскай. Там сур'ёзныя пашкоджанні на станцыі? Ёсць. Вот как в ночное время хозпоезда ходят. Они завозят строительные материалы, возят мусор. Такие вот дрезины, это не электропоезда, которые на бензине работают. Поэтому нужно допустить электропоезда, но нет возможности. состояние еще такое, что работы еще достаточно много. А чему тогда не закрыта одна станция все? Ну, знаете, это вопрос, наверное, не ко мне. Я это решение не принимаю. Тягом дня у центра города люди ездили выключно наземным транспортом. Особливо складано было добираться на працу ранком, поведомляли меньшуки. Сегодня вы добирались на працу на каким-нибудь транспорте? Серёжка была? Нет, не очень. Сотый автобус забит полностью, на маршрутке не сесть. Метро я по радио, по-моему, слышала, что перекрыто, поэтому я даже не пошла туда. Вы, изначально, красавица метро и наземным транспортом? Сейчас я наземным транспортом. То, что метро, ну, пока закрыто, во-первых. А во-вторых, я думаю, страх у людей еще останется и останется надолго. Очень тяжело добираться, невозможно было влезть. Я пропустила 3 автобуса, потому что не было возможности попасть. Многие даже не приезжали, потому что в основном пользуются все метро. У предприемства «Минсктранс» поведомили, что додатково на улице столицы 12 красовика было выведено больше за 100 одинок автобусов, троллейбусов и трамваев. Так само была переразмеркованная колькость техники на разных маршрутах, что могло выкликать перегрузку транспорту, меркуя наместник керуника службы организации руху Александр Кашталян. Многие люди скардятся, что было тяжко доехать на працу. Ну, конечно, все привыкли традиционным маршрутам. Хотя тут не совсем традиционно, но и какие-то неудобства были. Кто-то привык, допустим, садиться на Филифонова в сотый маршрут пустой. А он ехал до Уручья, и, естественно, уручинские уже там места позанимали. Вот уже и неудобства. Но, поверьте мне, старались перекрыть эту линию. Мы же тоже не каждый день в такой ситуации работаем. И оперативно меняли маршруты, и добавляли, и переключали. По возможности старались обеспечить. У Министерства по надзвичайных ситуациях сказали, что про 3 хвилины после поведомления про выбух на станции метро Кастрычинская працавали 22 одинки техники и каля сотни вратавальников, якія свою працу завершили тягом 15 хвилин. Медики так само заявляють, что робять усе необходимое для допомоги потерпелым. Говорит загадчик реанимационного отделения шпиталя хуткой допомоги Сергей Комликов. На утро было 16 человек. Различные виды травм. Состояние средней тяжести. Тяжелых пациентов нет. Те достатково всех сродков, скажем, вот крови, неких леков. Все лекарственные препараты, которые требуются, есть в полном объеме наличия. Тем часом у пункте переливания крови шпиталя хуткой допомоги повеличилась колькость доброхотников, каб сдать кров. Поведомила Свободе медичная сестра одного из отделений шпиталя. Вчера же был тут даже этаж. Из ушей течет кровь. Соответственно, все думают, что это травма. Но у них больше как акустические такие, как контузии. С трепонками уже проблемы идут. Они такие дезориентированы были очень многие. В состоянии шока очень многие были. Хотели все домой, а нужно еще помощь была оказывать. Это они все понимали. Много в ожогах, по-моему, лежат. Которые у нас в реанимации, по-моему, они в тяжелом состоянии находятся. Мы не слышим о том, чтобы говорили, что чего-то не хватает или что-то хватает. Хотя уже вот с утра очень большая очередь стояла в переливании, чтобы сдать кровь. Просто люди реагируют. Медичная сестра одного з аддзялення ў бальніцы хуткай дапамогі. На гэты момант з 12 ахвяраў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая асобы 10 устаноўленыя з вялікай доляю праўдападобнасці. У выніку тэракту ў метро 204 чалавекі пацярпелі, 157 былі шпіталізаваныя. Стан здароўя 26 пацярпелых ацэньваецца цяпер як цяжкі, 58 як сярэдняй ступені цяжкасці, а 67 як здавальняючы. 266-39-52. Наш менскі тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Глубоко сочувствую родственникам погибших. Желаю быстрейшего выздоровления раненым, силы здоровья их семьям. Теракты недопустимы ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что это сделали больные на голову люди. Но этого джина из бутылки выпустил Лукашенко, когда пропали без вести мирной Беларуси Гончар, Юрий Захаренко, когда средь белого дня избили претендента в президенты Некляева, а потом выкрали его из реанимации, а потом посадили почти всех претендентов в президенты. Который раз подтасованы результаты выборов. Это Лукашенко ведет Беларусь к террору. Помните это, люди, и думайте. Чтобы установить истинных негодяев вчерашнего бандитского случая, россияне должны помочь командировать бригаду специалистов Тельмана Гдляна, Колесниченко. Эти люди установят объективность и все выведут на чистую воду. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Нагадаю, темы дня. У выніку теракту у Мінськім метро 12 чоловік загинули, потерпіли 204 чоловіки, 157 були шпиталізовані. Поводле подозрення у дочиненні до теракту затримали нескольких чоловік. З факту вибуху завели кримінальну справу. Самой раніцей люди несли сьогодні живі квітки до увахода на станцію метро Кастрычніцкая. Сім'ї загинулих при вибуху отримають по 10 тисяч доляру у еквіваленті. Їм так само буде оказана допомога у похованні родних. Станція метро Купаловська відновила свою працю. Другая лінія Мінського метро функціонує. Рух на першій лінії метрополітену 13 красовика не відновиться. Роботи на ремонті станції Кастрычніцкая протягуються. Завтра, 13 красовика, у Мінську буде День жалоби. Сёння у аўторак аднавіла працу станцыя метро Купаловская. Другая лінія Менскага метрапалітэну ўжо функцыянуе. І сёння цэлы дзень з самай раніцы людзі неслі жывыя кветкі да ўваходаў на станцыю метро Кастрычніцкая. Што адбываецца ля ўваходу ў метро? Цяпер пра гэта раскажа наша корэспандэнтка Гіна Студзінская. Яна на тым месцы, і яна з намі на сувязі. Гіна, добрый вечар. Добрый вечер, Юрась. Я б сказала, что такі сумны вечар зараз у Менску, бо вось гэта месца, дзе звычайна моладзь, мягко кажучи, тусуюць, збіраецца, сустракаецца, прызначае спатканні, насупраць сквер Панікоўка, Александровскі сквер, які таксама вось у гэты час такі ажыўлены. Зараз вельмі тут шмат народу, але усе с кветками мовчки плачуть, сльози стримлюють. Тут справді море кветок, тут справді тисячі знічок стоїть. Ось, причому саме розна публіка. Приходять бабульки, неформальна молодь така у наколках, у дредах, і мовчки сльози ледь стримлює. Тут побач у каляваходу той выход, який до універсама центральної яді, там такі стенди з фотографіями 12 загинулих. Вельми пригожі фотоздымки, молоді, такі пригожі люди, год народження, день смерті, там море кветок. Причому каля усіх виходів, виходів дежурить міліціянти, ну просто яны стоять. А люди просто мовчки приносять гэтыя кветки, стоять, почувають. Ось. Тут, правда, ёсць і машина хуткай допомоги. Дякуй Богу, сьогодні не так спокойно, яна, я думаю, не спотребиться. Але така ось атмосфера, я думаю, что вот это горе именно сгуртовало белорусов. Как функционирует теперь станция метро Купаловская? Была информация, что повышены меры безопасности. Так, так. Выйти только на улицу, и у властей выйти можно только на улицу Карла Маркса. Уваходы с проспекта Незалежности перекрытые. Станция функционирует нормально. Вести обновила працу я на у 13:50. Але, щиро кажучи, зауважаючи супрацовники станции, и вот я ехала наземным транспортом у сотым автобусе, люди все ж таки опасаются. И вот наша одна коллега, которая трапила у эпицентр, и она сказала, что на урате хутка, и она сможет спуститься у метро. Конечно, никуда не денешься, город просто величезный, и тут без подземного транспорта на урате, ну, верогодные такие нормальные, нормальное пересовывание. Люди вымышлены будут, але усталевываются повсюль уже металлошукальники, повсюль так пильно оглядают багаж, сумки, вось. Ну, в принципе, та линия працуе нормально. Я дзякую Іні Студзінскай. Яна знаходзіцца каля ўваходу на станцыю метро Кастрычніцкая. Увечары ў аўторак стала вядома, што рух на першай лініі метрапалітэну ў сераду 13 красавіка не адновіцца, таму што работы на рамонце станцыі Кастрычніцкая яшчэ працягваюцца. І ўсе станцыі менскага метрапалітэну, паводле кіраўніка Міністэрства ўнутраных справаў Анатолія Куляшова, знаходзяцца цяпер пад узмоцненай аховаю. На канцавых станцыях устаноўлены 15 металадэтэктараў. Самай раніцай людзі неслі сёння жывыя кветкі да ўваходаў на станцыю метро Кастрычніцкая. Акцыя жалобы ў сувязі з тэрактам у менскім метро адбылася ўвечары і ў берасці. Рэпартаж Сергея Ягорова. На центральной площади у Берести по улице Ленина собрались около сотни человек, чтобы выказать свою солидарность с загиблыми и потерпелыми в теракте в Минском метро. Информацию про акцию жалобы распространяли користальники интернету. Про намер провести мероприемство никто не накировал заявку местную администрацию. Как означает Андрей Ина Кухарчик, который администрирует интернет-сторонку Virtual Breast Buy, никто из юнаков домовился с пробышем костюла, что на центральной площади, а по 18-й године загучали звоны. А сам спадар Андрей домовился, как рекламный экран был выключен. Звонил я? А да, все без вопросов. Сразу сказали. Они думали, что завтра, потому что завтра официальный траурный день траура. Вот, но только что-то я им звонил, они были удивлены, что сегодня проходит, а мы, может быть, не знали. Но все-таки поддержали, без проблем сказали, что отключим. До помника нулевого километра на площади люди несли кветки, запаливали знічы. На акцию пришла в основном молодь, что вельми важно, означает жихарка Берестя Мария. Вельми приятно, что вельми вас молоді. И они разумеют, что это тяжкая такая хвилина, але все добро разумеют, что нам жить в этом громадстве, и мы не хотели бы это еще раз. Присутные на мероприятии юнаки и девчата кажут, что навод не ведут особисто тех, кто дослал информацию про акцию. Как говорит Наталья, ученица одной из берестейских школ, просто немогчимо бы як ставиться до того, что отбывается в Украине. Из интернета узнали. В этот источник. Новости пришли, неважно. Потому что неравнодушные люди ко всему тому, что творится в этой стране. На площади прошел импровизованный пикет. Юнаки, волонтеры громадской организации «Червоный крыш» пропоновали присутным шильным кольцом стать каля помнику, обеспечить стили хвилину молчания, пропоновали выступить присутным. Чтобы мы это помнили, и чтобы они это вспоминали, и чтобы ни у кого больше такой мысли не повернулось. Пусть Господь хранит наш Брест, пусть Он хранит наш город и не допускает у нас в городе таких ужасных происшествий и хранит нашу Беларусь. Спасибо вам всем огромное. Волонтеры «Червоного крыжу» пропоновали присутным ахвяровать гроши для потерпелых у трагедии, якія были одразу ж накированы на рахунок громадской организации. Супрацовники правоохоронных органов не перешкоджали проведению импровизованного пикета. Я Сергей Ягуров. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Александр Лукашенко распорядился оказать материальную допомогу семьям загинулых и потерпелых подчас выбуху у Менским метро. Так само он загадал городским уладам, каб ты взяли на себе организацию похованняў. Далей Ігар Карней. Старшыня Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуська паабяцаў, што сем'і загінулых у выніку тэракту ў Менску атрымаюць блізу 10 тысяч даляраў кампенсацыі. Па яго словах, пацярпелым акажуць і іншую дапамогу. У распалкомам па паручэнні прэзідэнта сфарміраваны комплекс мерапрыяцій. Мы акажам неабходімую помощь сем'ям пастрадавшых, людзям, которые ранены. Мы будзем в каждой сям'і. Возьмём на сябе все неабходімыя затраты па проваду людзей, которые пагіблі в этой трагедіі. Ні адзін житель города Мінска, если там есть пастрадавшы, страдавшие жители других стран, не будет оставлен без внимания. Три года тому, при выбуху саморобного пристосования на святкование Дня Незалежности в Менску, ранения разной ступени отримали больше за полсотни человек. Шмат кто из них застался калекам, стратил працу. Прикладом Лилия Мельник отримала складанную травму колена, теперь вымушенная регулярно обследоваться. Отриманной компенсации 7 миллионов рублей хапило хиба что на полгода. У аналогичной ситуации опынулась и спадарыня Ирына, якая теперь вымушенная жить на степлую пенсию по инвалидности. Атрыманыя 3 мільёны рублёў даўно патрачаныя. Цяпер у літаральным сэнсе даводзіцца перабівацца з хлеба на ваду. Государство когда-то должно исправлять свою ошибку. Теперь у нас пенсия никакая. Что год мне тяжелее жить. Президент Лукашенко о нас не думает. Я поражаюсь, когда его выставляют только в розовом цвете. Я уже не могу даже выделить себе в месяц килограмм рыбы купить. Я вообще уже про мясо забыла. И как можно жить, скажите? Крыху изменилась ситуация после трагедии на предприемстве Пинскдрэў, у вынику якой загинули 14 человек. Выплаты по страте кормильца складали 30-45 миллионов рублей, альбо от 10 до 15 тысяч доляров. И все одно это істотна меней, чем прикладом выдатковая потерпелым суседняя Россия. Ровно год тому, у сакавіку 2010-го, отбылся двойный теракт у московском метрополитене. 40 человек загинули, десятки были поранены. Российский урад выплатил семьям загинулых одноразовую допомогу у памеры 1 миллион российских рублей, у эквиваленте больш за 30 тысяч доляров. При этом серьезно потерпелые отримали по 400 тысяч российских рублей, а те, кто отримал легкие травмы, по 200 тысяч. У Беларуси нема законодавших документов, которые предугледжуют памер выплат на выпадок такого кшталту трагичных здарэнняў. У інших краинах ситуация в этом сэнсе больш зразумелая. Так, после 11 вересня 2001 года у США был приняты закон об безопасности системы поветренного транспорта. Документом предугледжвалося створение специального фонда с аккумулированием средств на компенсацию ахвярам терактов. Минимальная сумма выплаты склала 250 тысяч доляров, максимальная перевысила 1 миллион доляров. У Великой Британии памер компенсации ахвярам терактов и их своякам вызначается службой выплат Министерства юстиции. Памер выплат у выніку терактов у метро и у наземным транспорте летом 2005 года склал от 20 до 500 тысяч доляров, залежно от того, насколько потерпел человек. У Испании існує закон, который гарантирует додатковую пенсию тем, кто потерпел от деяний узброенных групповок. При конце 90-х он был узмоцнен актом об солидарности, который предугледжує одноразовую выплату потерпелым. Дякуючи этому, семьи 192 загинулых у терактах 2004 года отримали компенсацию по мере 1 миллион доляров. Рассказывал Игорь Корней. 266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на гэты менский номер. И так само круглые сутки мы чекаем ваших комментариев на сайте свобода.орг. После выбуха у Менску наведники нашего сайта покинули уже сотни комментариев, отгукающихся на трагедию. Побач со мной у студии Юрий Дракохруст, и он переглядел комментарии. Юра, добрый вечер. Какие меркования выказывают наведники нашего сайта на конт магчимых причин выбуху? Сапраўды, большасць меркаванняў, якія паступілі за апошнія суткі на наш сайт, тычацца учорашняга тэракту ў Менску. Вось некаторыя з іх. Ігар Зівацевічаў. КГБ па ўказцы кіруючага рэжыму з мэтай ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча? Яму пярэчыць Уладзімір з Берасця. Я не верю, уж больно в русле той ненавісці к государству, што рекой течёт на этом сайте. Чарговы Рэхстаг задае рытарычнае пытанне ананім. Наведник под ником УКГБ ФСБ пиша, не разумеет, что Беларусь не воюет ани на Кавказе, ани шеде. Тут только 17-й год идет война супроть белорусского народу. Российский сценар шиты белыми нитками. Шишейка Зляховича попрокая оппонентов. Если кому-то наша власть встала поперек горла, это не значит, что можно валить на нее все. Взрыв сделали спецслужбы, так как в обществе назревал и назревает бунт, меркуя Сергей. Пара сотен неорганизованных подростков оппозиционеров не могут организовать в обществе никакого бунта, неосгодный с ним крэзи зорг. Юра, ці изменилась тональность комментариев после того, как была обнародованная заява прокуратуры про отказность за поклёп у сувязи с терактом и после поведомления про то, что затриманы несколько человек за провокационные, как сформулировано, выказывания у интернете? Ну, я бы не сказал, что изменилось. Зразумело, эмоции прос край. Образливые изневажальные комментарии мы не выставляем на сайт. До того ж, поводле поведомления, люди были затриманы за распаўсюд чуток об новых выбухах. Наши наведники то и не распаўсюджваюць, просто некоторые не выбирают выразов для выказывания своих почуццяў и думок. Я протягну пералік меркаванняў, что поступили на сайт. Татьяна Засиповичев иронизуя. Далей тотальное снятие не только отпечатков пальцев рук, но и ног. Отвлечь внимание от сахара, масла и валюты. Наведник, який подписался литерой Z, задае пытание. Зноў на палякаў і немцаў скінуць? Вестервелі з Сікорскім будуць вінаватыя, як і ў біцці гэбістамі Шыба ў доме ўраду. Якая ж нахабная і цынічная ўлада. Гбагбо злавілі, надыдзе час і Лукашэнкі. Ха з Менску адказвае пытаннем. Неужылі для вас так важна тут жа каго-то абвініць? Неужылі страданні і боль людзей для вас не важны? І нарэшце НАТА. Божа, дапамажы нам заставацца людзьмі. Я дзякую Юрію Дракахрусту і нагадываю, што круглыя суткі мы чакаем вашых каментароў на сайце свабода.орг. Пры мікрафоне Юрась Вушлякоў. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. З 12 ахвяраў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая асобы 10 ўстаноўленыя з вялікай доляй праўдападобнасці. У выніку тэракту ў метро 204 чалавекі пацярпелі, 157 былі шпіталізаваныя. Стан здароўя 26 пацярпелых ацэньваецца як цяжкі, 58 як сярэдняй ступені цяжкасці, 67 як здавальняючы. Паводле падазрэння ў дачыненні да тэракту затрымалі некалькіх чалавек. З самай раніцы ў аўторак людзі неслі жывыя кветкі да ўваходаў на станцыю метро Кастрычніцкая. Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога пры пахаванні родных. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў заявіў у аўторак пра тры версіі тэракту 11 красавіка, сярод якіх і датычная прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўнік менскай міліцыі пагражае 7 гадамі зняволення тым, хто распаўсюджвае ілжывыя звесткі аб тэрактах. Пракуратура гаворыць пра папярэджанні тром вядомым асобам, тыя ў сваю чаргу зняпраўджваюць гэта. Апошнія навіны ў справе расследавання тэракту падае Алег Урудзіловіч. 12 красавіка ў першай палове дня адносна тэракту і захаду ў пошуку тэрарыстаў выказаліся кіраўнік следчай групы, намеснік генпракурора Андрэй Швед і міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. Назіральнікі ўжо адзначылі, што Швед і Куляшоў часта даюць супярэчлівыя звесткі. Пазней агучыў свае версіі здарэння і старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У прыватнасці Зайцаў назваў тры версіі тэракту ў метро. Першая – дэстабілізацыя абстаноўкі ў Беларусі. Камусьці не падабаецца той лад, якім жыве беларускае грамадства. Гэта факт. Гэта спроба пасеяць страх, паніку і незадавальненне праваахоўнікамі, а значыць і ўладай, сказаў старшыня КДБ. Паводле другой версіі КДБ, да выбуху датычныя маладыя экстрэмісты. У гэтай сувязі кіраўнік беларускіх чэкістаў нагадаў пра завершаную справу беларускіх анархістаў. Зайцаў не выключыў, што выбух – гэта помста менавіта за гэтую справу. Трэцяя версія, паводле Вадзіма Зайцава, палягае ў тым, што выбух на сумленні псіхічна хворага чалавека ці чалавека нездаровага ў пляне асабістых амбіцый. У другой палове дня выказаўся ў інтэрнэце кіраўнік менскай гарадской міліцыі Леніт Фармагей, у тым ліку генерал-майор міліцыі засцярог прыхільнікаў інтэрнэту ад распаўсюду неправерных чутак адносна новых тэрактаў. Часам прамова міліцыянта была вельмі пагрозлівай. Хачу вас абраціцца к тем, хто распускае гэтыя слухі. Понятна прычына и цель этих слухов. Это в первую очередь дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Хочу предупредить, согласно Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрена уголовная ответственность за данное преступление, согласно статье 340. Санкции, которые предусматривают, между прочим, до 7 лет лишения свободы. У нас есть информация по отдельным лицам, которые распространяли эти слухи. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем. Між тым прокуратура уже распаўсюдзіла звесткі про затрыманне трох чалавек, якія нібыта распаўсюджвалі недакладныя звесткі про тэракты ў Менску. Паведамлялася, што іх уже змясцілі ў СІЗА. Так гэта ці не, Леонид Фармагей не сказаў. Паводле Белапан, прокуратура папярэдзіла трох вядомых асобаў за распаўсюд неправдзівай інфармацыі аб тэракце ў менскім метро. Папярэджаны кіраўнік руху за свабоду Александр Мінкевіч, журналіст Александр Старкевіч і былы супрацоўнік КДБ Валер Костка. Паводле прокуратуры, папярэджаны нібыта пагадзіліся з прокуратурай. Свабода звярнулася за каментаром да Валера Косткі. Былы супрацоўнік КДБ абверг звесткі, што яго папярэджвалі, паколькі гэтая працэдура не была выкананая. Ён сказаў: «Не, мы вам ніякіх папярэджанняў не выносілі, мы вас проста папрасілі, пакуль ідзе следства, не распаўсюджваць інфармацыю». Я яму сказаў, што я ніякай інфармацыі не распаўсюджваю, а я выказваю проста сваю думку. Паводле Валера Косткі, апошнія падзеі ў метро паказалі, што спецслужбы ў Беларусі не змаглі прадухіліць тэракт, бо больш палююць на апазіцыю, чым клапоцяцца пра бяспеку грамадзян. Расказваў Алег Грузділовіч. Беларускія палітыкі спачуваюць родным ахвяру менскага тэракту, абураюцца цынізмам арганізатараў і выканаўцаў злачынства, а таксама перасцерагаюць улады ад паўтарэння досведу 2008 году, калі пасля выбуху на Дзень незалежнасці ў Менску масава затрымлівалі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, а вінаватых так і не знайшлі. Пра рэакцыю палітыкаў Валер Каліноўскі. Актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку ў 2008 годзе неўзабаве пасля выбуху 4 ліпеня ў Менску затрымала група захопу КДБ як аднаго з падазраваных. Спецслужбы дзейнічалі груба, узламалі дзверы, арыштавалі, канфіскавалі розныя гайкі і фарбы, кажа Александр. Некалькі дзён ён прабыў у ізалятары, больш за два месяцы лічыўся падазраваным па справе. Пазней перад ім нават не выбачыліся. Давесці сваю невінаватасць у часе следчых дзеянняў было немагчыма. Перад рэпрэсіўнай сістэмай чалавек у Беларусі безабаронны, кажа спадар Сергіенка. Ён не выключае, што пасля новага тэракту улады паўтораць такі сценар. Ну, с одной стороны, мне кажется, что они сразу будут реально искать, кто совершил это. А потом, если не найдут, так почему бы для профилактических целей не перетрясти еще раз всех известных деятелей. Вот. Ну, не знаю. Может, и ко мне придут, потому что вот 25-го тоже пришли. Александр невесело жартует, что теперь он у гипсе зломал ногу. И гипс можно в этом выпадку разглядать как алиби. Отставны генерал милиции Мячеслав Грыб каже, что згодны с тезисом Александра Лукашенки про тое, что треба шукать тих, кому выгодны Менский теракт. Але спешаться с такими высновами он не рекомендует. Мячеслав Грыб не выключае, што ўлады, як і ў 2008 годзе, могуць выкарыстаць гэты тэракт для палявання на апанентаў улады. Ну, пры нашай уладзе ўсё гэта магчыма, але гэтых апанентаў уже па пальцах можна пералічыць, і тыя ў турмах сядзяць пад дамашнім арыштам. Але ўсё магчыма, што буду зверху ціснуць на нізы, а нізы будуць нешта рабіць, старацца нешта паказваць, кожны дзень павінна дакладаць, чаго дасягнулі. Пры такой спешцы я не выключаю памылак, тут праца патрабуе вельмі такой дакладнасці, спакою, спешцы тут нічога не дасягнеш. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які застаецца ў статусе абвінавачанага па справе аб масавых беспарадках, заклікаў улады ўключыць у следчую групу па тэракце замежных спецыялістаў. Толькі вот тады будзе абсалютны давер да гэтых расследаванняў. Ёсць велізарная спакуса выкарыстаць вот тую сітуацыю, незалежна хто гэта арганізаваў, вот у улады ёсць такая спакуса, каб выкарыстаць, каб змяніць шкалу каштоўнасці ў беларускіх грамадзян. Калі да гэтага прыярытэтам была эканоміка, сацыяльныя праблемы, і натуральна, што гэта з вялікім негатывам да улады, то зараз, я думаю, праз тэлевізію, праз прапаганду эта шкала будзе зменена, і на першы план выйдзе пытанне стабільнасць, бяспека, парадак. І калі гучаюць такія словы ў умовах Беларусі, гэта можа азначаць, што мы павінны нечым ахвяраваць сваімі правамі. Лябецька зазначае, што выбух разбурыў спакойны імідж Беларусі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчынка разам з жонкай і паплечнікамі са свайго былога выбарчага штабу усклаў кветкі да ўваходу на станцыю метро Кастрычніцкая ў Менску. Это трагедія, это злачынства людзей і, болей таго, арганізованае злачынства против беларускага народа. На месцы пагібшых і пастрадаўшых можа быць любой з нас, нашы дзеці, хто ўгодна. У чыіх інтарэсах гэта было ўчынена, пакуль можна толькі здагадвацца, кажа спадар Цярэшчынка. Канешна, это унізіт аўтарытэт Республікі Беларусь. Это показ определенной нестабильности и в вопросах не только экономики, но и в вопросах охраны общественного порядка и вообще ситуации в Беларуси. Это дестабилизация, если хотите. Но очень хотелось бы, чтобы на этот раз были найдены те нелюди, которые это все организовывают, были привлечены к ответственности. Хоть одно было бы раскрыто. Но это не повод для того, чтобы брать распечатки пальцев и всех тут оппозицию и перетряхать всех. Экс-кандидат у президенты Виктор Терещенко. Вы слушаете Радио Свобода. И снова слово нашим слухачам. Увидел по телевизору, показали, как Лукашенко возложил цветы в память погибшим на месте преступления. Он их просто небрежно бросил, словно фашистский штандарт в кремлевской стене. Думаю, все, что случилось, это на руку поводырю и его семейной банде, которая ненавидит свой народ за инакомыслие. Мы чакаем вашых меркаванняў, вашых думак. Наш тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Памяць ахвяраў тэракту ў мінскім метро сёння ўшанавалі на пачатку ранішняга паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Люксембургу на паседжанні Рады міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Адкрываючы паседжання ў Люксембургу, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон сказала: Я накіравала свае спачуванні сем'ям тых, хто згубіў блізкіх альбо быў паранены ў выніку таго, што здарылася ў Беларусі. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй. Спачуванні беларускаму народу выказалі ў прыватнасці генеральны сакратар Аан Пан Гі Мун, старшыня БСЕ Аўдроніус Ажубаліс, генеральны сакратар Рады Еўропы Турмген Ягланд, прэзідэнты Расіі, Украіны і Казахстану, пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі. Якія сілы могуць мець дачыненне да выбуху ў менскім метро? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю. Честно признаться, задумываемся по этому вопросу, и не очень даже что-то в голову приходит, потому что сказать, что это чеченский след, у нас, по-моему, всегда была с ними нормальность. Сказать, что это оппозиция, тоже черт его знает, неужели может на это пойти, не знаю. Чеченцам Беларуси нравится, они не будут здесь взрывы делать. По моему мнению, это оппозиция все творит. Им не удалось на площади тогда поднять восстание, так они сейчас террором занимаются. Переконано, что это натуральная не оппозиция, и это не некие там чеченцы, как в России это робится. Не ведусь. Я читала комментарии на форумах, что, мовляв, спецслужбы хочут оттягнуть увагу от финансового кризиса. Я думаю, что уладе это невыгодно, потому что зараз в таком стане, когда она на самом деле опынулась перед такими жахливыми социальными проблемами, которые она не даст рады вырашить. Может быть, как и президент говорил, что 3 июля, когда была заручатка подброшена, может, это те силы, Простой работяга не пошел туда это делать, а деньги туда пошли делать. Все никак портфели не поделят. Лукашенко, может, сам в этом причастен. Возможно, я ошибаюсь, но, безусловно, это силы, которые против Республики Беларусь, против ее власти, против ее строя, против ее народа, которым не нравится то, что у нас делается. Я считаю, что это простой больной человек. Не политический это взрыв. Просто человек, недовольный жизнью где-то. Что-то случилось. Псих. Что не иностранцы, так это точно. Однозначно. Сволочи разные. И хулиганье, которые вот завидуют нам, бессильные которые. Я задавал себе такой вопрос. Однозначно это ненормальный человек. Он мог быть обижен чем-то, неадекватно повел себя. Международного терроризма там нет. Тут все, кто хочет эту Белоруссию завладеть, кто может, у кого есть деньги и сила. А пытание на улицах Гомелю. На нашым сайце мы задаем сёння наведнікам пытання, ці знойдуць, на іх думку, вінаватых у тэракце ў Менску. Большасць тых, што ўзялі ўдзел у гэтым апытанні, больш як 53% удзельнікаў, адказваюць, што вінаватых не знойдуць, але абвесцяць вінаватымі недатычных людзей. 22% рэспандэнтаў мяркуюць, што ўсё-такі знойдуць, але абвесцяць вінаватымі недатычных людзей. Каля 20% упэўнены, што вінаватых не знойдуць, і толькі 4% тых, што ўзялі ўдзел у апытанні на сайце свабода.орг, цвёрда ўпэўнены, што вінаватых у тэракце ў Менску знойдуць. Расійскія выданні расказваюць у аўторак пра тэракт у Менску і прапануюць свае версіі таго, што здарылася ўчора ў беларускай сталіцы. Заглядам некаторых публікацыяў Юры Дракахруст. Выданне «Газета» падае версію расійскага адмыслоўца ў галіне выбуховых рэчываў акадэміка Адольфа Мішуева. Ён адзначыў, што канструкцыя бомбы была традыцыйнай па кампаноўцы для тэрарыстаў. Аднак, паводле Мішуева, у традыцыйны трацілавы зарад з мноствам элементаў паражэння была ўнесеная сур'ёзная навіна – парахавы зарад. Порах сам па сабе не выбухае, гаворка ідзе толькі пра паскоранае гарэнне. Пры гэтым ён вылучае вялікую колькасць дыму. Наяўнасць абрэзкаў арматуры, абрэзкаў цвікоў і шарікаў разам са з'яўленнем густога з'едлівага дыму пры выбуху непазбежна прыводзяць да панікі. На гэта і быў зроблены разлік з даданнем пораху, Адольф Мішуеў робіць выснову, што за арганізацыяй тэракту і тымі, хто канструяваў бомбу, стаяць людзі, знаёмыя з падрыўной справай, ці якія прайшлі спецыяльную дыверсійную падрыхтоўку. На думку расійскіх палітыкаў, у тэракце ў Менску маглі быць зацікаўленыя захады Лукашэнка. Пад такім падзагалоўкам камерсант падае меркаванні прадстаўнікоў расійскай палітычнай эліты. На думку лідара КПРФ Геннадзя Зюганава, за тэрактам стаяць уплывовыя сілы, зацікаўленыя ў дэстабілізацыі палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У Еўропі перш за ўсё стаіць задача зламаць Беларусь, лічыць лідар КПРФ. Намеснік старшыні кіраўніка фракцыі «Справядлівай Расіі» Геннадзь Гудкоў заявіў камерсанту, што не можа зразумець унутраную логіку тэракту. Калі дзеянні нашых тэрарыстаў вытлумачальныя, яны хочуць грошай, славы, у нас ёсць ачаг тэрарызму, у Беларусі яго няма. І цяжка западозрыць у гэтым беларускія ўлады, таму што ўсе гайкі, якія магчыма Лукашэнка і так да мяжы закруціў, мяркуе спадар Гудкоў. Лідары «Яблыка» і партыі «Народнай свабоды» угледзелі зацікаўленасць у тым, што здарылася прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Намесніца старшыні партыі «Патрыёты Расіі» Надзея Карнеева не выключае, што тэракт – вынік складаных выбараў. Таму ў ім маглі быць зацікаўленыя ліберальныя сілы, якія прайгралі, але гэта не іх метады, лічыць спадарыня Карнеева. Газета «Ведамасці» прыводзіць меркаванні беларускага палітолага Юрыя Шаўцова і расейскага Сергея Міхеева наконт таго, што зменіцца ва ўнутранай палітыцы Беларусі ў грамадскіх настроях у выніку тэракту. Паводле Шаўцова, наўрад ці ціск на апазіцыю з боку ўлады моцна ўзрасце. Перш за ўсё таму, што найбольш моцныя лідары апазіцыі пасля падзей 19 снежня былі затрыманыя. Хаця пасля таго, што здарылася, кантроль за ўсім грамадствам узмоцніцца, у тым ліку і за апазіцыяй. На думку Шаўцова, у беларускім грамадстве пасля тэракту ўзмацнілася пачуццё салідарнасці, большая кансалідацыя вакол улады і ўмацаванне сімпатый да Расіі, паколькі ў Маскве былі падобныя тэракты. Сергей Міхеяў з расійскага цэнтру палітычнай кан'юнктуры адзначае, што цяпер будуць круціцца дзве версіі. Тыя, хто супраць Лукашэнкі, будуць вінаваціць яго спецслужбы. Тыя, хто яму сімпатызуюць, вінаваціць праціўнікаў беларускага прэзідэнта. Прычым і тых, і іншых пераканаць будзе немагчыма. Юрый Драгахруст з аглядам публікацыяў у расійскім друку. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Паводле падазрэння ў дачыненні да тэракту ў Менску затрымалі некалькіх чалавек. Міліцыя склала фотаробаты двух падазраваных мужчынаў. КДБ выклала тры версіі тэракту і гаворыць пра аднаго падазраванага. З факту выбуху завялі справу на падставе часткі 3 артыкулу 289 крымінальнага кодэксу «Тэрарызм». Сем'і загінулых пры выбуху атрымаюць па 10 тысяч даляраў у эквіваленце. Ім таксама будзе аказаная дапамога пры пахаванні родных. Самы раніцы ў аўторак людзі нясуць жывыя кветкі да ўваходаў на станцыю метро «Кастрычніцкая». У катэдральным саборы Святога Духа прайшла жалобная служба па ахвярах. Акцыя жалобы ў сувязі з тэрактам у менскім метро адбылася ўвечары ў берасці. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху. Выбух 11 красавіка парушыў беларускую стабільнасць. Ці стаў ён палітычнай акцыяй? Каму выгадны гэты тэракт? Ці будзе ён выкарыстаны для новага наступу на апазіцыю і грамадзянскую супольнасць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, былы падпалкоўнік КДБ Валерый Костка і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Калі выбух 4 ліпеня 2008 года праваахоўныя органы кваліфікавалі як злоснае хуліганства, то цяперашні выбух расследуецца па артыкуле «Тэрарыстычны акт». Гледзячы па магутнасці выбуху, колькасці трацілу, здаецца, што яго здзейснілі прафесіяналы. Цяжка ўявіць, што гэта маглі зрабіць некія псіхічна хворыя людзі. Месца і час выбраны так, каб была максімальная колькасць ахвяр, і гэта значыць, каб выклікаць вялікі грамадскі рэзананс. Все гэта падштурхоўвае да думкі, што мэты выбуху палітычныя. Ці згодныя вы з такой думкай, гаспадар Костка? Криминальный кодекс так кричит, что террористический акт – это особо опасное державное злочинство, и это за все политично мотивованная акция. Тому тут, безумовно, это политичное. Але какие меты, какие мотивы, и что в кончатковом вынику домагались те, кто это злочинство зарабил, Это станет вядома только праз нейкі час. Спадар Быковскі, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэты выбух палітычнай акцыі? Палітычныя наступствы гэтага, канешне, ёсць. Ці ёсць гэта палітычная акцыя, тут я сапраўды пагадзіўся бы, трэба дачакацца расследавання, трэба дачакацца, пакуль мы будзем мець большую інфармацыю. Зрэшты, трэба зазначыць, што тэрарыстычны акт, канешне, заўсёды ўплывае на палітыку. Заўсёды ён ёсць рычагом для таго, каб прымусіць тых, хто мае ўладу, ці кагосьці з гэтага кшталту, рабіць пэўныя дзеянні. І звычайна, калі браць практыку іншых краінаў, ёсць сілы, якія кажуць, чаму яны это зрабілі і што яны патрабуюць. У дадзеным выпадку мы гэтага не маем. Чаму наша праваахоўная сістэма выбух на свяці і выбух у метро разнесла па розных артыкулах крымінальнага кодэкса, мне абсалютна не зразумела як журналісту. Спадар Костка, вы згодны з тым, што гэты акт здзейснілі прафесіяналы, ці магчыма, што гэта псіхічна хворы чалавек? То, что психично хворый человек, это меньше вероятно. А то, что профессионалы, это безумовно. Чему? Потому что террористический акт, это не акция одиночки, а это акция некой певной силы организованной. Потому что это и подрыхтовка выбухового речева, это и доставка речева, это и подборы выканаўцаў, за гэтым павінны стаяць арганізатары і заказчыкі. Тэрарыстычны акт это вельмі сур'ёзнае злачынства. Тут пытанняў наконт гэтага ў мяне няма. То бок адзіночка гэтага здзейсніць не мог? Тое, што адбылася ў Мінску, тут это не справа адзіночкі. Тут это справа як мінімум некалькі чалавек, а якія мэты яны ставілі, пока невядома. Сапраўды, пакуль злачынцы не знойдзены, ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, і розныя людзі будуюць розныя версіі. Паставім пытанне па-іншаму. Каму можа быць выгадны гэты выбух? Хто мог бы выйграць ад гэтай трагедыі? Спадар Быковскі. Я хочу зауважыць, што той, каму выгадна, не заўсёды ёсць усё ж такі злачынцам. То бок, нельга адразу рабіць такую выснову, і трэба быць асцярожным у ацэнках у гэтым выпадку. У любым выпадку, пасля падобнай падзеі, выгада будзе ў аўтарытарнай улады, бо людзі хочуць бяспекі, і людзі будуць хутчэй пагаджацца на нейкія абмежаванні свае асабістай свабоды дзеля таго, каб гэту бяспеку гарантавалі. Другі момант, вось першы званочак, сёння адбыўся ператрус у газеце «Наша Ніва», і мы бачым, што шукаюць не там, дзе цёмна, а там, дзе светла, дзе нашы праваахоўныя органы прывыклі шукаць, там яны і шукаюць. То бок, адразу атрымаўся пошук сярод апазіцыі, хаця вот асабіста мне абсалютна немагчыма сабе ўявіць, як у гэтым слаі грамадства, які так добра прасвечаны нашымі спецслужбамі, магла бы захавацца радыкальная група, якая бы рабіла нешта падобнае, тым больш у газеце. Спадар Костка, а вы як лічыце, каму гэта выгадна? Вось спадар Быковскі сказаў, што калі разглядаць тэарэтычна, то некія забурэнні выгадны аўтарытарнай уладзе. Але ж гэтыя забурэнні заўсёды разбураюць міт пра стабільнасць, на якім грунтуецца ўся ідэалагічная прапагандысцкая праца дзейнага рэжыму. Ты каму можа быць выгадна гэты акт, спадар Костка? Калі разважаць логічна, то теракт гэты наносіць удары па ўладзе, таму што падрываецца аўтарытэт улады. Пытанні ўзнікаюць да спецслужбы, якія павінны прадатрашаць такія дзеянні, і толькі некі часовы эфект можа даць уладзе магчымасць тут разгарнуць вот тыя жорсткія меры там па пошуку і па абмежаванню свабод і праў грамадзян. Але на самай справе ні адзін теракт ні ў адной краіне не несе становчого виніку ні одному боку. От зараз увесь ефір забіти тільки терактом, а ми забили про все остатнє. Магчима, гэтий варіант оттягнуть увагу от інших проблем. Ну, гэта часова, гэта не вырашае праблему, гэта адцягвае вырашэнне праблемы. Таму зараз адказваць на гэта пытанне, мне кажется, не своечасова. Таму што трэба даць гэтым эмоцыям крыху спасці, каб паглядзець, то у выніку, якой мэты дасягнуў гэты теракт. Гэта будзе агульны страх, гэта будзе нейкія рухі з боку ўлады, ці гэта будзе яшчэ нешта. І тут гэты вот вынік якраз і дадуць падставу, каму гэта было выгад. Хаця версію мяне таксама некалькі. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху. Досвід расследавання папярэдніх падобных злачынстваў сведчыць, што найперш праваахоўныя органы шукаюць злачынцаў сярод апазіцыі, таму што яны зарыентаваны ў першую чаргу на барацьбу з палітычнымі апанентамі рэжыму. А як цяпер? З каго пачнецца цяпер аб'яўленая Лукашэнкам зачыстка? Вось спадар Быкоўскі, вы ўжо прыгадалі, што першымі да каго прыйшло КДБ стала рэдакцыя газеты «Наша Ніва». Таксама здзіўляе заява генеральнай пракуратуры, якая папярэджвае медыі адносна так званых безадказных публікацый. То бок замест пошука злачынцаў пракуратура пачала змагацца з сродкамі масавай інфармацыі. А праўладны палітолог Мусіенка заявіў, што прычынай выбуху стаў лібералізм уладаў у дачыненні апазіцыі. Дык ці можа пачацца новае паляванне на ведзьму? Спадар Быкоўскі. Гэта самы просты шлях для тых людзяў, якія зараз займаюцца дзяржаўнай бяспекай у Беларусі. Іншае пытанне, што гэта сапраўды не ёсць шлях эфектыўным, бо хутчэй за ўсё і абсалютна неверагодна уявіць сітуацыю, што гэта рабілі прадстаўнікі нейкіх глыбока законспіраваных групаў у апазіцыі. Асабіста мне гэта не ўкладаецца ў галаве, а мне падаецца, што я крышку ведаю, што адбываецца ў колах нашай апазіцыі. Разам з тым, калі браць шырокае кола грамадства, то тое, што адбываецца ў вось гэтай маргіналізацыі беларускай палітычнай тусоўцы, не вельмі цікавіцца. І людзі могуць паверыць, што сапраўды там ёсць нешта такое. Ці мелі нейкае дачыненне, дапустим, анархісты да падзеяў каля расійскага пасольства, ці не мелі. У прынцыпе, людзі могуць паверыць, што анархісты могуць нешта такое рабіць. Нешта падобнае, магчыма, будзе назірацца і зараз, калі будзе пераключаная ўвага, што от зараз падаркостка узгадваў, з эканамічных праблем на праблемы з выбухам у метро. Зараз можна маніпуляваць грамадскай свядомасцю дзеля таго, каб дасягнуць пэўных мэтаў. Іншае пытанне, што вось пакуль што вельмі кароткі час прайшоў, каб ацэньваць, ці адбываецца гэта па-сапраўднаму. Магчыма, можам спадзявацца, што гэта ёсць перагібы на месцах, калі прыйшлі ў нашу ніву. Спадар Костка, вы як лічыце, ці выкарыстаюць улады гэты выбух дзеля новага наступу на апазіцыю, грамадзянскую супольнасць, медыі? Глядзячы па тым арганізатарскім здольнасцям, якія праявіла апазіцыя падчас выбараў, я магу сказаць, што апазіцыя як таковой арганізаванай у нас няма, і больш таго, у таталітарнай грамадстве ўсё знаходзіцца пад кантролем. Паэтаму стварыць нейкую групоўку ў межах апазіцыі, якая б не кантралявалася бы спецслужбамі, гэта малаверагодна. Таму апазіцыя гэта віртуальная нейкая, супраць якой трэба змагацца, барацьба з мельніцамі. Ну, выкарыстоўваць, безумоўна, улада будзе, каб найбольш актыўную частку прытармазіць. І таму не проста так наезд пайшоў на журналістаў. Зачыстка палітычнага поля, магчыма, працягнецца. Тое, што яны не зрабілі 19 снежня, магчыма, зараз пойдзе. У нас час, калі я служыў 18 гадоў таму у спецслужбах, у нас, калі адбываюцца такія тэракты ці нейкія яшчэ іншыя рэчы, на кшталт гэта, знімалі з пасад вельмі вялікіх чыноўнікаў. Паглядзім, будуць ці меры прыняты да тых, хто адказвае за гэту бяспеку. У тым ліку старшыня КДБ, начальнік управлення па Мінску, Мінскай вобласці, ён жа непасрэдна за гэта адказвае. Калі оргвывадаў не будзе зроблена, тады возникнуць, канешне, пытанні, чаму людзі, якія адказваюць, не нясуць за гэта ніякай адказнасці. Сапраўды, можна згадаць, што пасля выбуху 4 ліпеня 2008 года у адстаўку быў адпраўлены сакратар Рады бяспекі Беларусі Віктор Шэйман. Цяпер выбух больш трагічны, больш грамадскі рэзананс выклікаў. Ці можна прагназаваць тут некаторыя перамены ў сілавых структурах у звязку з гэтым? Спадар Быкоўскі. Калі адбудуцца падобныя кадравыя перастаноўкі, то мы здолеем ацаніць, ці прызначаныя ахвярныя казлы, ці не прызначаныя. Калі мы пазгадаем падзеі 4 ліпеня, тады гэта чамусьці называлася злосным хуліганствам, а зараз гэта называецца тэракт. І вось паміж гэтымі дэфініцыямі ёсць вялікая розніца. Наколькі я памятаю, ёсць пэўны падзел адказнасці паміж рознымі праваахоўнымі органамі за расследаванне тых або іншых выпадкаў. І было дзіўна, калі раней за падзеі 4 ліпеня выяўлення не адказвала КДБ, адказвала Міністэрства ўнутраных справ. Зараз расследаваннем займаецца прокуратура, а КДБ толькі далучана да яе. Але разам з тым праблемы бяспекі, калі я не памыляюсь, у нас на заканадаўчым узроўні ускладзены на камітэт дзяржаўнай бяспекі. Камітэт дзяржаўнай бяспекі ў нас змагаецца з апазіцыяй, а не з тэрарыстамі, як вядома. Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці магчыма Лукашэнка скарыстаецца вось гэтай нагодай дзеля некіх сапраўды пераменаў сярод кіраўніцтва сілавых структураў? Можа таму КДБ ўжо аб'явіла, што мае падазронага, каб хутчэй зафіксаваць сваю стараннасць? Стараннасць можна зафіксаваць, на справу тым, што адбылася падзея, за якую павінна адказваць канкрэтная асоба. Камітэт дзяржаўнай бяспекі трэба выводзіць з палітычнага вышуку, хай яны займаюцца сваімі прафесійнымі справамі, тады не будзе пытанняў да камітэта дзяржаўнай бяспекі. А калі камітэт дзяржаўнай бяспекі займаецца палітычным вышукам, тады няма ў яго часу займацца тэрарыстычнымі акцыямі. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху. У перадачы ўдзельнічалі былы падпалкоўнік КДБ Валерый Костка і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.